बंदे हैं हम बैंक चोर, हम पे किसका जोर, माल मलाई हम चाटे, पकड़ा जावे कोई और। काम की शुरुआत करके पूजा पाठ से, चोरी करके रहते हैं पर ठाट बाट से, सब तो है मालूम कि दिल का किसकी दाढ़ी में, घूम घूम के आए हम भी घाट घाट से। बैंक चोर बैंक चोर बैंक चोर बैंक चोर बैंक चोर, हम हैं बैंक चोर, हम पे किसका जोर, माल मलाई हम चाटे कोई पकड़ा जावे। ये हम नहीं ले सकते, यहाँ तो पप्पा है। ओ भाई, ये पप्पा नहीं, ये पप्पी है। ये नहीं, ये पप्पा। हम हैं बैंक चोर, हम पे किसका जोर, माल मलाई हम चाटे कोई पकड़ो जावे। झूठे तो सभी हैं, कोई खरा ना सच्चा, तू भी चोर मैं भी चोर, शोर ना मचा, जोड़ तोड़ का ही सारा खेल यहाँ, मैं तेरी खुजाऊं और तू मेरी खुजा। चिल्लम चाली छोड़ के बिगड़म बिगड़म जोड़ के, चिल्लम चाली छोड़ के चल माल को दबा। अरे तुम लोग चोरी कर रहे हो कि स्टार बाजार में शॉपिंग करने आए हो? बैंक चोर हम है, बैंक चोर हम पे किसका जोर, माल मलाई हम चाटे कोई पकड़ो जावे। हम है बैंक चोर, हम पे किसका जोर, माल मलाई हम चाटे कोई पकड़ो जावे। बैंक चोर बैंक चोर बैंक चोर बैंक चोर बैंक चोर।